Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursilin. Muhammedin ve ala aliye sahibi ecmain. Terhib-i terhib hadis-i şeriflerinden dersimize devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlas üzerinde çok durmuş. İhlas konusunu çok işlemiş. Biz ümmetlerini riyadan tahzir etmiştir, sakındırmıştır. Onun için bu bab işte bitmek üzere. Biliyorsunuz uzun bir hadis-i şerif naklediyorduk. Recep-i Şerif münasebetiyle geçen haftaki dersimiz Bursa'da oldu. Regaib gecesinde tabii mübarek ay hakkında biraz konuşmamız icap etti. O derse ara verdik. İnşallah bu perşembe Rabbim nasip ederse akşam namazını cemaatle eda edeceğiz. Ahmet Yesevi Derneği'nde. Akşam namazının müteakiben o uzun hadis-i şerife devam edeceğiz. Tabi biraz da Recep Şerif bazı faziletlerini anlatmak icap edebiliyor. Kısa da olsa tabi mübarek aydayız. Üç aylar münasebetiyle bununla birlikte bu hadis-i şerifi de bitireceğiz. Dolayısıyla bugün de sıramızdaki hadis-i şeriften ders takip etmekteyiz. Hal böyle olunca yani iki ders içerisinde İhlas kitabı bitiyor. 57 hadis-i şerif, bazı hadis-i şerifler 2 sayfa yani çok uzundu. İhlas kitabı bitiyor. Kitab-ı sünne, sünnete, hadise, Kur'an'a ve sünnete ittiba'a teşvik dersine başlayacağız. Çok önemli dersler var önümüzde. Aman aman aman. Hiçbir hadis dersi kaçırmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kainatın efendisi şimdi hayatta olsa bizlere ne anlatacaktı? Bunu anlatacaktı. Bu hadis-i şeriflerde ne buyuruyorduysa bize onları beyan edecekti, vaaz edecekti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de hayatta olsa Ravza-i Mutahhare'de ne yaparız? Milyonlar akın etmez mi? Belki de 1 milyar Müslüman nasıl giderim, nasıl görürüm diye bu kadar Müslüman gavurlar daha da merak edebilir. Gerçi ayrı dava. Kainat Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem hep akın etmez miydik? Bir hadis duymak için, sahabeden olmak için. Neyimizi vermezdik yani? Peki şimdi nedir başka? Ne okuyacaktı bize? Yüz binlerce, milyonlarca hadis bıraktı bize. Sünnet bıraktı bize. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn. Benim sünnetimden ayrılmayın. 4 halifemin yolundan ayrılmayın. Temessekû bi'addu alâ bin nevâcid. İyi sıkı sıkı yapışın, sımsıkı elinizden kaçabilir tehlikesinden azu dişlerinizi de takın. Benim sünnetimi ısırın diyor. Hani ki yani hiç ondan ayrılmamanız için. Benim yolumdan başka yol yok buyuruyor. Ben size kitabımı ve Kur'an'ı, Allah'ın kitabını ve sünnetimi bırakıyorum buyuruyor. Aranızda iki emanetim var buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şeriflerden başka ne söyleyecekti bize? Din tamamlandı bize. Yani bundan başka bir yeni din yok. Yeni bir şey konuşmanın da gereği yok. Aramanın da lüzumu yok. Ne lazımsa dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, maddiyatımız, maneviyatımız, vücudumuz, bedenimiz, ruhumuz için her şey bildirildi bize. Bize bir şey eksik bırakmadılar. Biz okumuyoruz. Biz dinlemiyoruz. Sohbeti zaten okuma alışkanlığımız sıfır. Bari bir sohbet dinleyin mübarek adam. Hemen mesaj atın şimdi bak. En az bir iki hadis-i şerif uzun tabii bir sayfa sürer ikisi. Konuşacağız. Hemen o hadis-i şerifi dinleyin, dinletin, insanlara mesaj atın. Bak Lale Gül'de sohbet başladı. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa Allah başınıza en kötüleri musallat edecek. En iyilerinizle dua etse kabul edilmeyecek. Hadis-i şerifi düşünün. Bu kadar şerahatsızlık, bu kadar yalan yanlış işler işleniyor. Bunlara nasıl engel olacağız? Sohbetle, vaazla, nasihatle. Bizim polis gücümüz yok. İçişleri Bakanlığı bana bağlı değil yani. Emniyet, polis, asker bana bağlı değil. Ben nasıl durdurayım bu milletin menhiyatını, muharramatını? Ben nasıl baş edeyim yani? Her yer meyhane, her yer affedersiniz umumane, her yer pislik olmuş. Ancak vaaz edebiliriz biz. Yoksa helak olacağız, hepimiz birden batacağız. Dinlemeyen, dinletmeyen, vaaz etmeyen, ettirmeyen, millete duyurmayan, tebliğ etmeyen, herkes girdi içine. Hadis-i şerif buyuruyor, evliyanız dua seret olacak. Bak içki, kumar, uyuşturucu kitabı çıkıyor. Ben bitirdim, bütün yazdım, ettim, baskıya hazır ettim yani. Gönderdim mizampajda şu an. Bakın oranın ön sözünü okuyun. Ön sözünde 3-4 tane hadis-i şerif koydum size. Mutlaka ön sözünü okuyun yani. Ondan sonra çok fark edeceksiniz. Kendinizde değişikliği hissedeceksiniz. Mahşere maymun gibi mi çıkmak istiyorsunuz? Domuz suretinde mi çıkartılmak istiyorsunuz? Helak mı edilmek istiyorsunuz? İnsan kılığınızı beğenmiyor musunuz? Hayvana mı dönmek istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz yani? Gücü yeterken vaaz etmeyenler, iyiliği emretmeyen, kötülükten neye yetmeyenler, bana ne neme lazım diyenler, mahşere domuz maymun suretinde hem de benim ümmetimden oldukları halde buyuruyor. Kaynaklarını koydum orada. Deylemi Müstedül Firdevs'te. Birçok hadis-i şerifler orada beyan edilmiş. Alim olsan ne para ya? Evliya olsan kaç para ya? Sabah kadar namaz, akşama kadar oruç tutuyorum. Karı görmüyorum, kız görmüyorum, insan görmüyorum, gıybet etmiyorum, dedikodu etmiyorum, televizyon seyretmiyorum, radyo dinlemiyorum. Ne oldu yani? Millet cehenneme gidiyor, sen bunlara vaaz niye etmiyorsun? Ben hoca değilim ya. Hoca değilsen, burada vaaz ediyoruz. Bu kadar hoca efendiler var. Bu kanalda çıkıyorlar. Bu kadar ilim adamları. Millet mürekkep yalamış. Bu kadar sene okumuş, okutmuş hocalar var. Sana anlatıyorlar. Hemen dinleyip dinleteceksin. Kaç kişiye telefon etti? Kaç kişiye mesaj attın? Sohbet başladı. Hadis-i şerif. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor da. Hadis-i şerif ben konuşmuyorum ki ya. Kainatın efendisi şimdi hayatta olsa bunu söyleyecekti. Ne farkı var? Ne farkı var? Gayba iman ettik biz ya. Görmeden iman ettik. Aynı hadislerine kendisini dinliyormuş gibi kıymet verelim. O bizi görüyor. O bizden haberdar. Ve şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Şahit oluyor bize. Bizim amellerimizi görüyor. Biz onun hadisini dinlemiyoruz. Millete dinletmiyoruz. Fuzuli maçlar, haçlar, diziler, reklamlar onları birbirine atıyoruz, paylaşıyoruz. Bir hadis-i şerif paylaşmıyoruz. Resulullah görmüyor mu bunlar? Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru dürüst bir ümmet olmaya çalışalım. Zaten amellerimiz eğri büğrü. Bari milleti kurtarmaya çalışırken Allah da bizi kurtarır ya. Ne olur emri bil maruf. Ne olur vaaz nasihat. Ne olur bu gevşekliği bırakın bak. Mübarek haram aydayız. Allah'ın ayındayız. Sevaplar katlanıyor. Günahlar katlanıyor. Bu mübarek ayda beddualar kabul oluyor. Dualar kabul oluyor. Bu mübarek ay Allah'ın hürmetli, yasaklı kıldığı, dokunulmazlık verdiği bir ay. Zikirlerimize devam edelim, tesbihlerimize devam edelim, vazifelerimize eda edelim, Allah'ımızın ayına hürmet edelim. Neyle olur? İşte sohbetleri dinlersen Allah'ın ayına hürmet olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlersen Mevla memnun olur. Allah'ın düşmanlarını izlersen Mevla gazap eder. Mevla razı olmaz arkadaşlar bu işlerden. Bak biz size ne kadar zor zahmetli hallerde, hastalıklar içerisinde, belalar içerisinde. Yani dün tahliller yaptırdık işte 2 gün evvel. Bugün bilgisini alıyorum mesela. Doktorlara gideceğim şimdi. Beynim tıkalı ona gideceğim. Kalbe gideceğim. İşte şekere gideceğim. Kaç tane ayrı doktorum şimdi. Bütün tahlillerim bozuk yani. Bütün tahlillerim bozuk. Hemoglobin abi 8 idi yine 9'a çıkmış. Öbürü buraya çıkmış. Burası beriye çıkmış. Ne olacak? Ders çalış, kitap yaz. İşte ona gelenle ilgilen. Gidene bir şey söyle. Sohbet et. Dergiye çalış. Tefsire çalış. Gece gündüz uyku yok, işte rahat yok, düzenimiz yok, şeyimiz yok. Öleceğim, gideceğim işte diyorum birkaç daha kayıt aldırayım, birkaç daha eser bırakayım. Ben arkamdan ümmet faydalansın yani. Ben bundan sonra ne yiyeceğim arkadaşlar? Günde bir öğün yemek yiyorum ya. Onda zor. Durumumuz bu. Yani biz size Allah rızası için hizmetçi olmak için yani bu sağlık bozukluğunda bu kadar sıhhatsiz vaziyette kalan nefesimiz de hadis yolunda, tefsir yolunda, fıkıh yolunda, akaid yolunda, tasavvuf yolunda, sizlere hizmet yolunda, bir kişiyi kurtarabilir miyiz yolunda, emri bil maruf davasında şu nefesler tükensin, gitsin, bitsin. Şerde geçmesin bir nefes. Buna uğraşıyoruz ya. Siz de Allah rızası için ne var yani 2 kişiye mesaj atmak, telefon etmek, şu Lale Gül'deki sohbetlere insanları iştirak ettirmek, insanların hidayetine vesile olmak ne olur yani? Yapsanız bunu ne zararınız olur? Eliniz ağzınıza mı dolanır ya? Bu kadar kolay imkanlar çıktı. Televizyon düğme elinde, radyonun düğmesi elinde, internet cebinde, telefon cebinde. Yani Allah rızası için. İyiliği emredin, kötülükten neyin. Şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O buyuruyor. Ben konuşmuyorum. Terse mukaddime girdim. Teşvik lazım size. Yoksa siz kimseyi aramıyorsunuz. Kendiniz zor dinliyorsunuz yani. Evet. Riya hakkındaki ders yani hadis-i şerifler devam ediyor. Birkaç hadis-i şerifimiz daha kalmıştı. Sahabe-i kiram ne buyurdular? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında riyayı ne sayardık? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken küçük şirk sayardık. Yani küçük şirk tabi burada büyük şirkten küçük şirkin farkını söylemek icap ediyor. Büyük şirk adam dilinden diyor ki ben şu puta tapıyorum. Diyor ki bu put Allah'ın ortağıdır haşa. Veya diyor ki bu adam bizi yarattı. Veya diyor ki haşa işte neyse hani Allah'ın Kur'an'ı eksik. Veya diyor ki şeriatın şu şeyini beğenmiyorum. Allah'ın dininin şu hükmü bugün geçmez falan falan. Ya bunlar hepsi açık şirk. Bunlar hepsi büyük şirk. Bunların hepsi hasenatın tümünü mahveder. Ne demek? 40 yaşına kadar namaz kılmış, abdest almış, hacca gitmiş, umreye gitmiş neyse. Gelmiş 40 yaşına, 50 yaşına. Şirk kalkmış demiş ki hırsızın kolu mu kesilir? Hangi zamandayız ya? Bu ne biçim Kur'an? Bu büyük şirk. Yani illaki amentü'yü reddetmek tümünü, Allah yok demek gerekmiyor. Bir ayeti inkar hepsini inkardı. Ondan sonra bunun çeşitleri çoktu. Kader yok diyorlar. İlahiyatçılar şunlar bunlar. Amentü billah kader. Kader yok. Alın yazısı yok. Amentü inkar. Büyük şirk. Bütün sevaplar mahvolur. Bunlar ayrıca Kur'an'a resmen muhalif. Yani Kur'an-ı Kerim'de helal edilen bir şey. Ali Rıza Demircan zina diyor. Ya Allah helal ettiğine zina nasıl diyor. Helal haram diyen kafir olur. Harama helal diyen kafir olur. Bunlar büyük şirk. Hasenatı tümünü mahveder. Yani İslamoğlu Mustafa ne yapıyor? Kader yok diyor. Mesela. Aleneş, Adem Aleyhisselam babası var. Şirk. Çünkü bunlar ayetle sabit ki babası yok. Ve bede halkal insan, insanı yaratmaya başladı mintin çamurdan. İlk başlattığı nokta çamur diyor. Baba nerede? Bede başladı demek. Başlangıcını söylüyor. Bunlar böyle. Bir de küçük şirk var. Bu en küçük şirk, gizli şirk. Bunda adam Kur'an'ı sünnet, yani şeriatı inkar etmiyor. Zaruriyatı diniyeyi reddetmiyor. Ve lakin riya yapıyor yani. Gösteriş yapıyor. Bu da hangi ameldeyse onu sildiriyor. Mesela oruçta riya yapmadı. Adam dinsiz değil, Müslüman. Orucunu Allah rızası için tutmuş. Orada sevabını kazanıyor. Ama orada gidip teheccüd kılarken gösterişe girdi. O teheccüdü bozuyor. Sevabını bozuyor. Aynı gün oruçluysa da orucu bozmuyor mesela. Ama dinden çıksaydı, helal haram deseydi hepsi gittiydi. Karının nikahı da gidiyor. Şirk, büyük şirk. Ne nikah kalır ne bir şey. Gavur oluyorsun resmen. Yani gavur olmak için bir daire yok. Hani ben gavur oluyorum, size beni kayıt edin gavurlara diye bir daire yok yani. Mevla biliyor kimin şirke düştüğünü. O Allah'ın zaruri, kesin emirleri. Kur'an'da nas var, sarih. Bunu reddeden şirki ekber. En büyük şirk. Hasenatın tümü mahvoluyor. Haccı da gitti. Eskiden yaptığı ömrede gitti. Nikahı da gitti. 40 senelik namazı da boşa gitti. Hep gitti. Allah şirk, büyük şirkten de muhafaza etsin. Küçük şirkten de muhafaza etsin. Küçüğü gizli şirk. Bu ne gösteriş? Ama bu hepsini sildirmiyor. Neyi sildiriyor? 2 rekat namaz kıldın, riya yaptın. Sonra 4 rekat daha kıldın, ihlasla Allah için kıldın. O 4'ü bozdurmaz bu 2. O başka, bu başka. Yani hangisine riya dahil oldu, onu sildirin. Hatta ben dedim ya size, 20 rekat kılarsın, belki de 2 saat, 3 saat hatimle teravihden. Onun 2 rekatına, 4 rekatına gösteriş girdi. Aynı teravihin öbür 10 rekatını Allah için kılmışsın, gösterişe girmedi. Onlar da batıl olmaz. O girdiği namazın, o ibadetin kendisini iptal ettiren. Sevabını yani. Bunları bu şekilde anlatmak lazım. Yine büyük bir fark tabii. Yani zaten buradan anlaşılıyor ama açıkça ifade etmek gerekirse. En büyük şirk ne yapar? Adamı ebedi cehennemde bıraktır. Hiç çıkamaz. Çünkü büyük şirk. Kafir yani. Küçük şirk, gizli şirk, riya. Yani artık tevbe edebilir. Hastalıklarla kefaret olabilir. Ölüm sarhoşluğu, ölümde çok sıkıntı çekebilir. Kabirde azap çekip temizlenebilir. Mahşere kadar bile temizlenmiş çıkabilir. Mahşerde çok uzun kalabilir. İşte 50 bin senenin sıkıntısı. Orada da afi olabilir. Bu sıkıntılar hep kefaret. Ne demek kefaret? Temizleyici. Kefaret, kefaret. Kavura kefaret yok ki. Kavur hasta da olsa temizlenemez. Kafirlik çünkü temizlenecek bir şey değil. Ancak ateş baklar. Ama öbürü günah. Günahlar temizlenmeye müsaittir. Onun için hastalıklar, sıkıntılar, belalar, acılar, sancılar, ölüm sarhoşlukları, ondan sonra kabir azapları, bunlar hep Müslümanı temizlemek içindir. Ondan sonra mahşerde uzun süre durmak, şimdi adama 2 rekat namaz kadar kolay gelen var, bir de 50 bin sene inim inim inlemek var. Beklemek ateşe atılmaktan daha kötü derler. El intizar, şeddü minennar buyuruyor büyüklerimiz. Yani onun için cehenneme girecek adamlar, ya Rabbi rihne öyle bin nar, bizi bir rahatlat burada. Çivi gibi kaldık ya, böyle çakıldık. Ne ileri ne geri, ne oturabiliyoruz ne kalkabiliyoruz. Fî yevmin kâne miktâru 50 sene. Miktarı 50 bin sene. 50 sene değil. 500 sene değil. 1000 değil. 1500. 50 bin. Güneş daha bu tavan kadar, bu ışıklar kadar yakına gelmiş. Ha bu ışıklar bak, klima taktırdık da nefes alıyoruz. Ha şu klima taktırmasaydık ha buraya, 3 ışıkla 1 saatte sırılsıklam oluyorsun. Bir de güneşin buraya geldiğini düşün. Adam diyor ki, ya Rabbi ateşe atacaksan at da bir rahatlat bizi. Biz kaldık ha burada diyor 50 bin sene. Yani yerimiz belli olsun bari, nereye gideceğimiz. Ya bu işler böyle. Şeyde de öyle yani. Emniyette gidiyorsun. İşte, sorgu bilmem ne. Oradan savcı, oradan bilmem ne. 2 gün 3 gün nezaret. Nezaret adamın canını çıkar. Ulan diyorsun, içeri gireceksem gireyim de koğuşum belli olsun ya. Kaç günlük kaldık ha buralarda, ne olduğu belli değil. Ne abdest alabiliyorsun, ne namazın doğru kılabiliyorsun. Yatak yok, yorgan yok. Öyle nezaretlerde de kaldık tabii evvel. Koğuşa gidiyorsun, oh be diyorsun ya. Hapis ama diyorsun, yapsa yerin belli oldu. Yani diyor ki, ateşe de atacaksan at da bizi bir rahatlat diyor. Onun için küçük şirkte mahşerdeki sıkıntılar da cehennemden evvel temizletebilir. Hep bunlar kefaret, çünkü Müslüman ya. Temizlik, temizlik, temizlik. Bazısı hiç cehenneme girmeden o yaptığı gösterişlerden falan da çektiği sıkıntılar karşı gelir, denk gelir. Hadi direkt cennete de gidebilir. Ve lakin bazısının o kadar tabii murailiği vardır ki, yani ihlası hiç yoktur. O bakımdan artık ona Mevla buyurur ki, yani seni illa bir cehenneme girmen lazım. Yani seni cehennem paklar. Şimdi bak, gavura bunu diyemiyoruz. Çünkü gavur cehennemde paklamaz. Niye paklamaz? Paklasaydı, paklasaydı ne olurdu? Adam sonunda çıkıp cennete girerdi. Ama kafir, şirk üzere ölen ebediyen cennete girmeyecek. Çünkü neden? Cehennem de paklamaz. Ama iman üzere öleni cehennem paklar. Ama inşallah cehenneme kadar işimiz düşmeden burada paklansak, kabir azabı da çekmesek, mahşer sıkıntısı da çekmesek, cehenneme de hiç girmesek, keşke dünyada tevbe kapısı açıkken bu riyaları fark etsek, bu gösterişlerin farkına varsak, bize nerede şirk giriyor, gizli şirk. Tabii çok gizli benim ümmetimde buyurduğu için. Zaten perşembe günükü sohbet, akşam namazını müteakiben, Ahmet Yesevi Derneği'nde inşallah onu, orada o hadis-i şerifi bitireceğiz. Yani göğün 2 katını, 3 katını okuduk. 7 kat, 4-5 katın dersi kaldı. Öyle bir ders ki o, orada hep gidiyor, gidiyor, gidiyor. Riyanın en gizli noktasına kadar adamın yaptığı bütün ameller, meleklerin bile beğendiği, hürmet ettiği ameller 7 kattan aşağı atılıyor. Adam 7. katı bile ameli geçen var. Geliyor Allah'ın zuhurunda, hiçbir meleğin fark etmediği bir şirk girmiş. Yani o kadar gösterişte, tehlikede gizlilik var. O hadis-i şerif perşembe, yani bu önceki, iyi dinlenirse çok insanı sakındıracak, çekindirecek, korkutacak, uyaracak bir hadis-i şerif. Bunun ilerisinde zaten. Şimdi Recep ayı. Tevbe ayı girmiştir. فَتُوبَا لِمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهِ. Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Recep ayından günahkar çıkana yazıklar olsun. Mevlamız affetmek için bahane arıyor. Her gece bize nida ediyor. Recep benim ayımdır, kul da benim kulumdur. Rahmet bana mahsustur, lütfu kerem benim 7 kudretimdedir. Ben bu ayda af isteyenlere affedeceğim. Ne isteyen varsa vereceğim. Evet. Recep-i Şerif Risalesi'nde istiğfar bölümü var. Arkada fihriste bakarsınız. Orada birkaç türlü istiğfar söylüyor. Biri öğlen namazından sonra, ikindi arasında, ama ben unuttum. Şimdi mesela hakikaten unuttum ya bugün. Şimdi size derken aklıma geldi. Şimdi okuyabilirim. Estağfirullahal azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. Tevbe abdin zâlimin li nefsî la emliku li nefsî nef'en ve lâ darren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûra. En az bir kere âlâsı 7 kere. Amel defterindeki bütün seyyiatı mahvedin. Mevla hafaza meleklerine vahyediyor. Recep ayına mahsus. Şimdi keşke bunu 7 kere okusak. Keşke bunun manasını mülahaza etsek. Ya hoca efendi, ben Recep'in 3'ü 4'ü oldu. Ben unuttum ya. Sen demiştin Regaib gecesi ama unuttum dersen. Olsun, bunlarda kazası var. Yani kazası vacip değil ama, namaz gibi farz namaz değil ama. Yerini doldurun derdi Efendi Hazretleri. Yerini doldurun. Mesela Sübhanel Hayyul Kayyum 100 kere tesbih var. Ha ben şimdi bir kere yaptım, bir kere yapamadım. Ha ben de böyle devamlı ders, hiç kafam karışık, bir de hastalıklarım var. Kitapla uğraşıyorum devamlı. Hadi ben belki ilimle uğraştığım bir yerini kurtarırım. Devamlı ilimle uğraşıyorum. Ama sen şimdi bu nafilelere devam etmek lazım. Kaç gün oldu? 4 gün. Yarın 5'i midir mesela? Ne oldu? 400 tane borcum var. Bu ne olacaktı? 10 gün 1000 olacaktı. Günde 100. Sen bu 400'ü telafi edersin. Yarın da 100 ekledin mi sıraya sokarsın. Sübhanel Kavim'e. Dergide var. İlk onun zikri. Kitapta var. Recep Şerif Risalesi. Mübarek adam Recep Şerif'in yarısına geliyor. Sen daha Recep kitabını eline açmıyorsun. Diyorsun ki hoca bize nasıl olsa vaazda der. Hocam vaazda demesine senin aklında kalır mı yani? Bu kadar Arapça şeyleri nasıl ben sana ezberleteceğim vaazda? Niye sen efendim eline bir kitap alıp da Recep ayında Recep kitabını, Şaban ayında Şaban kitabını mülaza ederek yani bunu, bu ayın faziletli amelleri, bu ayın istiğfarları, bu ayın namazları, bu ayın vazifeleri, bu ayın zikirleri, bu ayda ümrenin önemi vesaire, Kur'an hatminin önemi, dünya kadar hadis-i şerif rivayet koymuş. Recep ayının fazileti belki 20 madde var. Son bölümde sırf. Sırf son bölümde. Kurbanı bile var. Keselim beraber inşallah. Ben de keseyim yani. Hem de başımın gözümün sadakası. Başıma gelmeyen bela yok. Yani Recep'in farz değil, vacip değil. Ama sünneti var, müstehabbi var, edebi var. Allah'ın ayının hürmeti var yahu. Sen Allah'ın ayını diğer aylarla bir tutamazsın. Mevla sana bu kadar özel muamele yapıyor. Sen de onun özel ayına özel muamele yapacaksın. İbadete zam getireceksin. Oruca ilave getireceksin. Ama insanlar, sanki Recep ayı girdi gibi bir fark yok yani. Ramazan gitse de bir fark yok. Ancak işte oruçta mecbur tutuyorlar. Efendim onun için büyük şirk adamı ebedi cehennemde koyar. Küçük şirk muhakkak azaba sebep olabilir. Ama ben diyorum ki tevbe kapısı açıkken bir tesbih namazı adama riya miya bir şey bırakmaz. Hepsini sildirir geçmişin. Yani bir tesbih namazı bile kılamıyorsun. Koca ay geçecek. Bu iş midir şimdi yani? Recep ayın. Bari tevbe ayıdır yani. Bir temizlen daha. Ayda bir kılsan aylık temizlik. Hiç olmazsa ölümüne yakın rastlar belki. Belki temiz gidersin. 3-5 günlük günahla gidersin yani. Sen şimdi 40 senelik tulum gibi günahla gitmeye, Allah'a huzuruna çıkmaya hazırlanıyorsun bu durumda. Biz her dakika tesbih namazı arkadaşlar gece toplanalım. Eskisi gibi sağlığımız, saatimiz yok. Güvenlik sorunlarını görüyorsunuz. Koruması, polisi, bilmem nesi, insanlar, x-ray cihazı bilmem ne. Kolay bir şey değil yani. Eskiden gecenin 3'ünde toplanıyorduk, 5'inde kılıyorduk. Şimdi memleketin hallerini görüyorsunuz. İç savaş var, dış savaş var yani. Bundan dolayı herkes evinde bir şeyler yapsın da hem riyadan uzak, hiçse de görmez. Şimdi bak acayip Fatih Şerif var burada. İlginç. Ben biliyordum Fatih Şerif ama unutmuşum yani. Şimdi daha şey edeceğim. Kendim çünkü hassaslık yapıyorum. Ya bu şeytan durmuyor arkadaş. Gece 2 rekat namaz. Zaten gecelerde boy kıldığım yok. Senede bir gece 2 gece bir şey kılsan. Ya dur işte bunu da sakla da. Kimse görmedi. Ya illa 2 kişiye dedirtecek. Ya durmuyor ya durmuyor. Ya gidip boğazını sıkacaksın. Ha şu nefis gözümün önünde olsa sıkıp geberteceğim yani. İşte benim içimde yani. Senin nerende? Senin de özünde yani. 2 gözünün arasında nefis. 2 dalının tam ortasında. 2 kaşının ortasında bak burada bir damar var. Böyle sinirlendim böyle çıkar buradan yani. Nefis o. Mahalli burası. Çok tehlikeli. Onun için işleri düzeltmek lazım. Gidiyoruz biz ahirete artık. Ölüm yanaştı bize yani. Ne bileyim ben. Kendimizi kandırmayalım. Şöyle yaşarız böyle yaşarız. Hiç kandırmayalım. Ve ruhiye. Rivayet olunmuştur. Kimden? Anadi İbni Hatim'in. Radıyallahu anh. Bu sahabe-i kiram olmasa bize nereden gelecekti bu kadar hadis-i şerif yani? Allah onlardan razı olsun. Kale buyurdu, kale buyurdu. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu zat anlatıyor. Kainatın efendisi buyurdu. Bu hadis-i şerifi çok ben 30 sene evvel tefsire, Ruhul Furkan'a yazmıştık yani. Efendi Hazretleri ile beraber. Oradan hatırlıyorum tabii bu hadis-i şerifi. Zannedersem 1. cildin hadislerindendir yani Ruhul Furkan. Tabii Ruhul Furkan başlayalı 30 seneye yakınca. 30'u da 85'te başladı yani. O zamandan hatırlıyorum ama çok hala da korkuyorum. Ama korkuyorum da ne oluyor yani? Değiştiremiyorum kendimi. Mevla değiştirsin huylarımızı. Kurban olduğum hayırla şümbarek üç aile hürmetine. Ya Rabbel Alem. Yü'meru emrolunacak yevmel kıyameti. Kıyamet günü. Ne kıyamet günüymüş ya. Binlerce hadis-i şerif var mahşerde neler olacağını anlatıyor. Biz de sanki zannediyoruz ki kurgu murgu hikaye yani. Bunların hepsi oldu yani. Allah'ın ilminde bitmiş bu işler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de bildirilmiş. Bunlar hepsi kayıp. Kıyamet günü ne olacağını Efendimiz nereden biliyor? Diyor Resulullah kaybı bilmez. Nasıl Resulullah kaybı bilmez de bu kadar mahşeri anlatıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bilmez? Allah peygambere kaybı bildirmez. Ya Kur'an'da bile diyor ki 10 sene içinde Rumlar yenecek. O 10 sene sonrası kayıp değil mi? Ya Kur'an'la bile çelişiyor ya adam. Kur'an'da bile diyor ki Habibim şöyle gidiyor Rumlar şimdi yenildi ama 10 sene içinde yenecek. Hazreti Ebu Bekir Sıddık müşriklerle şeye girmiş efendim atışmaya girmiş. Onlar demişler ki biz de Acemler müşrik, biz de müşrik. Rumlar kitap ehli, siz de kitap ehli. Kur'an geldi bize iddia ediyorsunuz. Nasıl ki Acemler, müşrikler yendik, kitabım var diyenler. Biz de sizi yeneceğiz falan filan. Hazreti Sıddık da sinirlendi. Geldi ya Resulullah bunlar böyle diyorlar, benim sinirimi bozdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki kaç devesine konuştunuz o gavurlarla? İşte 10 deve. Sen dedi develeri artır, müddeti artır. Ne oldu? Çok büyük iş ya. 10 deve ne demek? Şimdiki 10 süper jip. 10 trilyon. Şimdiki para. Yani Hazreti Sıddık borçlanacak bu sefer. Şimdi bizim millet Müslüman Müslümana verdiği sözü tutmuyor. Hazreti Sıddık gavura da bile söz verse tutacak. Çünkü Sıddık çünkü. Böyle gavur diye atlatamaz yani işi. Bu sefer ne oldu? E dedi sen deveye çıkar. Ne oldu? 100 deveye çıkar. Ya Resulallah ben 100 deve kıyamete kadar ödeyemem mi? Malı mülküm gitse 100 deve. Sen dedi 100'e çıkart deveyi. Niye? Mevla buydu ki fi bizuh sinin. Rum suresinin başına. Gulibeti Rum. Rumlar yenildi ama fi bizuh sinin birkaç sene içinde yenecekler. E Arap lügatında bizuh nereye kadar? Dedi ki 3'ten 10 arası. Sen dedi en uzun limiti 10'a kadar koy. Çünkü Mevla açık söylemedi 7. sene. 6. sene. Sen dedi 10'a kadar koy ama deveyi de artır dedi 100'e kadar çıkart. Hazreti Sıddık da dedi böyle böyle. Hadi bakalım. Birkaç sene sonra efendim Acemler yani Rumlar galip oldu o zaman. E şimdi bu kayıp değil miydi? Gelecek değil miydi? Allah kaybı peygambere bildirmedi. Ya Kur'an'da bildirdi zaten. Ya 5 sene sonra şöyle olacak diyor. Hala adam anlamıyor. İlahiyat profesörü olmuş. Şimdi kıyamet günü insanlardan binasim minennas. İnsanlardan bir takımlar. E bu kayıp değil mi şimdi? İlel cenneti cennete gönderileceği. Cennete cenneti cehenneme değil. Yanlış anlamadık değil mi? Hadi kullarım siz mübarek adamsınız. Namaz abdest, oruç az zekat. Oo ulema evliya, Nakşi tarikatı falan filan. İsmaila cemaati, İskender Paşa falan. Mübarek adamsınız. Hepiniz cennetliksiniz. İyi. Süleyman Efendi, ışıkçılar, Hilmi Işık Efendi talebeli. Ne güzel. Durum iyi. Zahiren. Gelin. Hatta acaden ev. Ne zaman ki yaklaşıyorlar Mina cennete. Cennete yaklaşmak çok önemli bir şey. Bayağı yakın. Kokular geliyor. 500 seneden başlıyor koku. 500 senelik yol. Yani birinci kat semaya kadar buradan. Daha aya çıkanlar birinci katın kenarına bile çıkmamışlar. Ayda birinci katın altındaki lamba gibi. Birinci kat 500 senede gidilir. Işık hızıyla bile gidilmez. En hızlı seri vasitenin yani. Melek kanadıyla olsa. Peki 500 senelik yoldan kokuyu duymaya başladı. Yaklaştılar. Westen şaku. Burunlarına çekmeye başladılar. Yihaha kokularını. Ama nasıl bir şey cennet. Aman ya Rabbi. Hep burnumuza su çekerken abdeste ona dua edeceğiz. Ya. Ve la tahrimni raihete. Naimike ve cinalike. Nimetlerinin, cennetlerinin kokusunu koklamaktan mahrum etme ya Rabbi. Hiç okuyor musunuz bu rüyayı buruna çekerken? Siz karıya laf yetiştiriyorsunuz, ona laf ediyorsunuz. Bir abdest alıyorsunuz, 40 defa dünya kelamı konuşuyorsunuz. Şimdi dergide dün gece yazdırdım. Sabaha kadar uyduğumuz yok. Sabaha da tefsire çalıştık. Dün gece yazdırdım. Bu hadisi ilk gördüm ben. İmam Kastallani'nin Levami'ül Envar diye bir eseri. Tabii eski 700 senelik şeylik. 500 senelik belki olabilir. 900'lü olabilir İmam Kastalani. Kahire'de ziyaret ettim kabri şerifini. İmam Ayni ile beraber yatıyor. İkisi de Bukhari şarihleri. Mübarek zatlar. İmam Kastalani'nin Levami'ül Envar. Kitap tabi yazmaydı. Yeni basılmış. Onu da bütün böyle bitirdim onu. Kaç yüz sayfa. Orada bir hadis buldum. Yani o dua kitabında yazılan uzun duaları herkes ezberleyemez abdeste. Onun için Ya siz de şey yaparsınız, abdest aldınız lavaboya, hani böyle bir şey var ya, düğmeye basıyorsun, tak oradan yazılar geçiyor. Hani siyasetçiler var ya, konuşma yapmasını bilmiyorlar hiç. Hatiplikleri yok. Makine durunca bunlar da pili duruyor. Şarj bitti, ilim bitti. Onlar önlerinden bir yazı geçirtiyorlarmış bu siyasiler. Bir de bakıyorsun taramalı gibi konuşuyorlar. Sen de diyorsun ki vay anasını adam ne hatipmiş. Halbuki tak cereyan kesildi, herif duruyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar diyor. Damacun ısmarlayalım, ne yapalım. Ha şimdi durdu, pil bitti değil mi? Ya. Onun için siz de yani bu siyasiler dünyalık para için, makam için, mevku için ne dolaplar çeviriyorlar. Siz de şöyle bir yazın duaları, öyle düğmeli bir şey olsun, abdestin önüne koyun. Ayna koyup da böyle kendinize bakacağınıza, tavus kuşu gibi kabaracağınıza. Aynaya ne lüzum var o kadar? Biraz ayna yeter. Affedersin, burnuna sümük bulaşmasın, onu görürsün. Yeter o kadar. Bu ayna ne lazım? Kendinin derilerini mi sayacaksın? Oraya bir şey koyun böyle şerit. Oradan bas düğmeye. Elini yıkarken elinden öksür. Bismillah ve elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tabii çok uzun. Yani el duaları. En kısasını yazdım. O hadis-i şerif en kısasını söylüyor. Yani öbür duaların üçte biri kadar. Çok kısa. 3-4 şey ezberleyeceksin. En kısasını. Fakat o hadis-i şerifte öyle bir müjde var. Damlayan her damlasına, parmakların arasından her damlasına 70.000 melek yaratılıyor. Ve kıyamete kadar onun için istiğfar ediyor. Her damlasına. İşte o dualardan birisi burnuna verirken, ağzına verirken uzunlar var mesela. Allahümme aynâ alâ zikrike ve şükrike ve şükrike dedik. Bu kısa. Allahümme lekkinni hücceti. Ya Rabbi bana mahşerde, kabirde, münker nekerin sualinde, senin huzurunda ne cevap vereceğim delilimi öğret. Telkin yap bana. Hani imam telkin veriyor ya gömülene, cenaze imam. Ya Rabbi diyor, imam telkin yapsa neye yarar? Ben adam olmadıktan sonra. Sen bana telkin yap diyor. Delilim, hüccetimi öğret yani. Kelime-i şehadet söyle, zikir yaptır. İşte o ağız için kısa. Allahümme lekkinni hücceti. Buruna geliyorsun hemen. Ağız bitti, buruna hemen geliyorsun. Ve la tehrimni rayate cinanik. Cennetlerinin kokusundan mahrum etme. Burun çok önemli. Adam kabrinden kalkıyor. 500 senelik mesafeden cennetin kokusunu duymaya başlıyor. Sen gidiyorsun cennetin dibine kadar koku duymuyorsun. Neden? Nasibin yok orada onun için. Çünkü cennete yakın gelip oradan hadi geri diyecekler. Çok tehlikeli. Baştan cehenneme gönderseler o kadar kötü değil. Çünkü insan kendini ona göre alıştırır, hazırlatır. Ben zaten emal olduğumu biliyordum. Allah adildir der. Ben cehennemi hak etmişim der. Şimdi beni atsa cehenneme ben ne diyeceğim Allah'a yani. Ben biliyorum ne bozuk adam olduğumu. O zaman diyeceksin. Ama şimdi baştan derse ki hadi kullarım cennete. Biz seviniriz daha. Bir daha da herhalde cennete de girince çıkmayacağımız kesin. İşte yanaşırlar, yanaşırlar. Kokusunu koklarlar. Ve nazaru bakarlar ila kusur ya. Kasırlarına, köşklerine, saraylarına, kocaman saraylar. Cennetin köşkünü de gördü bak. Bu acayip bir durum ya. Bu hiç kimseye yapılan bir şey değil ya. Ve ma o şeyleri ki hatta hazırladı Allah. Allah-u Teala. Li ehliha cennet halkı için. Fiha orada. Cennetlikler için. Cennette neler hazırladı Mevla? İşte anlatıyoruz anlatıyoruz. Adetül ibadet salihin. Hadis-i Kutsi'de, Bukhari'de. Salih kullarım için hazırladım. Ma la aynun ra'et. Dünyada hiçbir göz görmemiş. Ve la udunu semaat, dünyada hiçbir kulak duymamış. Ve la katara ila kalp beşer, hiçbir insanın aklından bile geçmemiş. Bunlara bakarlar. Ya derler zaten de yanaştık. Cennette şeffaf, mahcup değil yani perdeli değil. Her tarafı gözüküyor. Bunlar da yanaştılar. Cennetin içindeki bütün güzellikleri gördüler. Dünyada hiç öyle bir şey de görmemişler. Oh elhamdülillah. Girdik giriyoruz, girdik giriyoruz. Yanaş, yanaş, yanaş. Nudu, birden bir ses gel. Mevla tarafından bir melek vasıtasıyla. Nida gel. En şan, yani dikkat. İsrifu, çevirin. Hum onları nereden? Anha. Cennetten çevirin. Bu çok kötü oldu şimdi ya. Keşke kokularını koklamasaydılar. Keşke içindekileri görmeseydiler. Gördükten sonra geri döndürülmek çok müşkil oldu ya. Bu da var ya, dünyada bir gavura bile yapılmamış bir rezalet muamelesidir yani. Mevla bu rezilliği kimlere yapıyor bakalım? Kimlere reva görüyor? La nasibe. Hiçbir nasip yok lehum onlar için. Fiha. Cennette zerre kadar hisseleri yok. Geri çevir. Feyerci'ûne, geri dönerler. Bir hasretin. Hasret Arapçadır, Türkçeleşmiş. Hasrete, çok hasrete düştüm. Yani pişmanlık. Şuna hasretim. Bir de Türkçe'de yanlış kullanılıyor her şey. Özlem duyuyorum manasını. Hasretim, hasret kaldım. Özledim manasını. Türkçe'de öyle. Halbuki pişmanlıktır esas Arapçadaki manası. Öyle bir hasret ve nedamet yani. Pişmanlık ile geri dönerler ki. Yani niye pişman oluyor? Burada şimdi elinden gelen bir şey yok ki. Götürün dediler, götürdüler. Yanaştırdılar. Çevirin dediler, çevirdiler. Yani insan niye pişman olur? İnsan şuna pişman olur. Bir şey kendi elinde olur. O fırsatı kaçırır. Ben ne ettim der, ona pişman olur. Şimdi burada ellerinden gelen giden bir şey yok. Bu niye pişman oluyor, anlayabildiniz mi? Niye? Çünkü ben kendimi bu duruma dünyada getirdim. Ona pişman oluyor. Ben bozuk işler yaptım. Gizli gizli günahlar yaptım. Allah'a gizli şirk koştum. Riya yaptım falan filan. Yani ne demek istiyor? Ey gidi Ahmet. Seni şimdi buraya kadar getirdiler. Buradan geri çevirdiler. Allah zulüm mü yaptı sana aşağı? Ey gidi Ahmet diyor o zaman kendi kendine. Sen yaptın kendi kendine. Bu kadar okudun okuttun, anlattın dinlettin. Ne yanlış işler yaptın. Şimdi de Mevla da sana böyle yapar işte. Pişmanlık o. Yani ben bu işi dünyada düzeltebilirdim. Ölmeden cennete girecek duruma gelebilirdim yani. Ama şimdi ne oldu? Hadi kapıdan geri çevirin. Çok büyük pişmanlık. Öyle bir pişmanlık ki mağaracığa dönmemiş. El evvelune. Ondan önce geçmiş hiç kimseler bir misli ha. O pişmanlığın misli bir şeyle geri dönmüş değiller. Ya dünya kuruldu kurulalı. Adem Aleyhisselam'dan ona kadar bu kadar insan gelmiş geçmiş, kimse bu duruma düşmemiş diyor bak. Böyle pişmanlık görmemiş yani. Firavunlar, Karunlar görmemiş böyle bir şey. Çünkü ona cennete yanaştırmamışlar. Cennetin kokusu koklatmamışlar. Köşkünü, sarayını göstermemişler. Anladın? O zaten direkt cehenneme zümera. Onun için adam zaten benim yerim belli demiş yani. Ama bu tam cennette kendine yerini yurdunu planını yapmış. Ne cennetmiş be, tam bana göre falan. Hadi döndürün geri. Bu adamın başı büyük belaya düşmüş. Fekulune. Bu adamlar derler. Kurban olduğum sana Recep-i Şerif hürmetine, Haramay hürmetine. Ya Rabbi şu mübarek ayda senin ayın hürmetine Allah'ım. Senin kullarınız biz Allah'ım sana inandık. Ehl-i sünnet itikadındayız. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu duruma düşmekten Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bize şu mübarek ay hürmetine bu rezaletleri haram eyle. Ya Rabbel alemin. Allah'ım salli ala seyyidim Muhammed'in. Bi hakkı seyyidim Muhammed'in. Allah'ım amin ya Rabbel alemin. Fekul ne derler? Rabbena ay bizim Rabbimiz. Mevla hani duyuyor. Buradan taşı konuşuyoruz duyuyor. Hocam mahşerde de duyuyor. Mevla bize mahşerde daha yakın değil. Cennettekilere de daha yakın olmayacak. Şu anda bize ne kadar yakın o zaman o kadar yakın. Hani sanki dünyada biraz daha uzak falan, ahirette daha ondan Celle Celaluhu daha muhatap olacağız gibi bir durum yok yani. Şu anda aynı muhataplıklar, ayetler, hadisler baksana aynı şeyleri söylüyor işte. Yani Mevla bize hiçbir zaman uzak değil ki. Orada daha yakın olsun. Ey Rabbimiz levet halte keşke girdirseydin nabizi ennara cehenneme kable entüriye göstermeden evvel nabize ma o şeyleri ki erayte gösterdin nabize min sevabike ya ne sevapların varmış ne mükafatların varmış ne cennetin varmış ne köşklerin varmış ne sarayların varmış neymiş bu cennet neymiş burayı kazanmak için her şey verilirmiş mal mülk çoluk çocuk her şey feda edilirmiş. Şimdi anlıyor musun sahabe-i kiram niye o kadar kolay geçtiler maldan candan? İki hurmayı bile elinde yiyip de bekletmediler. Ya Resulallah madem cennet o kadar yakın karşıda düşman ordusu dalayım küffara dediler. İki hurmayı yiyecek kadar niye bekleyeyim cennetten geri kalayım? Ne olacak iki hurma yesem ne olur yemesem ne olur? Kalsın gitsin dediler. Niye sahabe bu fedakarlığı yaptı? Görür gibi iman etti de olur. Bak şimdi bunlar münafık murayla görünce ne diyor? Bu neymiş ya? Keşke bunu göstermeden bizi direkt cehenneme atsaydın. Cehennemden beter olduk şimdi. Neden? Ya neler var biz neler kaçırmışık ya. Vay vay vay vay. Beş paralık şehvet için, iki dakikalık zina için, bilmem livata için, bilmem lezbiyenlik, bilmem eşcinsellik, bilmem içki, bilmem kumar, bilmem gıybet, bilmem faiz. Yani iki kuruş etmez ya. Zevki şeyi beş para etmez yani. dakikada biten şeyler yani. Bunları tercih ediyorsun, bu kadar ebedi sevabı kaçırttın. Azaba gideceği yani boş verdik şimdi. Azap zaten mevzu. Azap zaten dayanılacak bir şey değil. Fakat sevabı kaçırmak da o da başka bir enayilik yani. Çok büyük enayilik. Şimdi ben 100 bin, 200 bin TL, 500 bin, 1 milyon işte ne oluyor, sıfırları da karıştırdık işte şimdi. Efendim 1000 lira, 1 milyon liralık bir işi kazanabilecekken kaçırdığım zaman kafayı duvara vururum yani. Deli miyim neyim ya? Nerede göreceğim bir daha? Kaç yüz bin lirayı bir arada biriktiremiyorsun ki? 10 lira, 20 lira gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Nerede biriktireceğiz? Ana burada yekün bir para vardı, bir iş vardı. Girmedik o işe, görüyor musun? Helal diyelim mesela. Meşru da bir iş. Kaçırdık. Zamanında ha bu NATO yolunu Ümraniye'ye alabilirdik yani. O kadar babamın da durumu vardı. Enayi enayi işler ettik. NATO yolu çamurdan girilmiyordu. Kalıyorduk orada. Iklamur kuyuna vaaza gideceğiz. Çamurda batıyorduk. Eşkıyalar bizi soyacak diye bekliyorduk yolun ortasında 35 sene evvel. Şimdi Ümraniye'nin o caddesi bilmem dükkanlar olmuş bilmem kapalı çarşı gibi. Diyorum vay anasını. İki sıra alabilirdik dükkan mesela. Babam çok zengin idi. Ne nahi diyorum bilmem böyle o sıra. Hadi git boşver diyorum sana. Karıştırma diyorum, üzüle üzüle diyorum. Sen cenneti kaçırma şimdi diyorum. Bari diyorum. Buralar kaçtı diyorum. Babanın malları da battı diyorum. Dünya kadar mal mı battı? Katır trilyon. Hepsi de gitti. Borçları da bana kaldı. 20 senedir onunla uğraşıyorum. Hacizler şeyler. Ulan Ahmet enayi. Zaten gelmişsin 50 küsur yaşına. Bu kadar da dünyalık malı da kaçırttın zaten. Enayiliğin yüzünden. Hiçbir şey doğru yapmamışım. TÜGAŞ'tan anlamadığımdan tabii imza bilmem. Bir şey bilmem. Millet çarçur etti yani. Şimdi bir de ahireti de kaçırıyorsun. Kalan ömrün bu kadar kalmadı. Yaşayacağın, yaşadığın kadar kalmadı. Şimdi bu pişmanlığa düşmenin ne manası var ya? Dünya zaten bitti gitti. Bütün Türkiye benim olsaydı da bitecekti zaten. Çok da üzülmenin de gereği yok. En büyük zenginler pat pat gidiyor. Hem de benden daha küçük yaşta gidiyor. O zaman ya bari ahireti kaçırmayalım arkadaşlar. Dünya bizden yüz çevirdi zaten. Dünyaya biz artık ne yaparsak yapalım. Dünya bize yüz vermiyor. Vermez zaten. Ben bundan sonra nasıl zengin olabilirim? Mümkün mü ya? Yediğim harcadığıma yetmiyor. Gelirim gidenime yetmiyor. Bari günaha düşmeden helalından yiyeyim içeyim de Allah borçlardan da kurtarsın muhafaza etsin. Geri kalan ömrümüzde cenneti kazansak yani. Bak dünyada iki dükkanı kaçırsa adam kafasını duvara vuruyor. İntihar ediyor ya. Adam intihar ediyor ya. 100 lirası parası çalındı diye intihar eden var. Var ya. Yani. Birkaç kuruş borcundan en akıllı adam bizim arkadaşımız intihar etti. Tabii belki birkaç trilyondu borcu mühimdir ondan bundan da borç istedi vermemişler ona. En akıllı adam diyorum bak. Bakırköy eşrafından en akıllı adam. Yani biz akıl alırdık ondan herkes. Öyle kaliteli adam bakanlarla vekillerle oturuyor kalkıyor falan. Gitti sıktı kafasına. Biz bunları gördük yani. İşte dünya böyle bir şey. Peki sen iki günlük borç için, harç için, kaybettiğin için, alacağın için, vereceğin yani hayatına koyuyorsun. Bir de intihar Allah muhafaza haram. Şimdi sen dünya bu kadar değerli mi ya? Bak ahiretteki cenneti görünce adam diyor. Ya Rabbi keşke bunu göstermeden direkt cehenneme atsaydın. Neden? Mahvolduk şimdi biz. Keşke görmeseydin. İnsan görmeyince sabreder derler han. Görünce işte yaramıyor. Ve ma ne şeyleri ki adette hazırladın. Fiha o cennetteli evliya. Dostlarına neler hazırladın. Keşke bunları bize göstermeden bizi cehenneme direkt soksaydın. Kâne olacaktı ehvene. Daha hafif olacaktı aleyna abici. Direkt cehenneme girerdik. Cehenneme dayanılmaz ama bu şimdi iki kat azap olduk biz. Cehenneme giriyoruz adam. Yanımda da bir öbürü yanıyor. Bir de bakıyorsun. Aa kimsin nesin? Tabii ki o da diyor ki işte ben bilmem hangi günahkarım. Hangi zalimim, hangi fasıkım, hangi facirim. Durumun nasıl diyor. İşte yanıyoruz diyor beraber. Sen de yanıyorsun, ben de yanıyorum diyor. Cayır cayır yanıyorum. Ya diyor sen diyor cenneti falan gördün mü sen işte? Yok diyor ben direkt cehenneme geldim diyor. O diyor ki ulan kardeşim diyor seni o zaman diyor benim kadar diyor yanmıyorsun diyor. Niye diyor? Abi ben cenneti de gördüm de geldim biliyor musun diyor. Neler kaçırmışık biliyor musun diyor. O diyor ki anlatma kardeşim, kapat bu konuyu diyor zaten. O ne konuşuyorsun ki diyor. Zaten yanıyoruz, bir de benim derdim şey. O diyor ki ben diyor hep o gördüklerim aklıma kaldı. Şimdi diyor yanmaktan beter oldum diyor. Acılarımı bile unutabiliyorum diyor. Yani insan bazı kere öyle bir pişmanlık çeker. Ben dünyada bazı olaylar başıma geldi, pişmanlık oldum yani. O arada ayağımı kesseler duymayacağım. Yani acıyı duymayacak kadar olan başıma gelene bak. Yani nasıl yaptın şu, ya şunu nasıl kaçırdın, şurada bir imza niye almadın? Bilmem ne, bayağı bir başıma olaylar geldi mali şubelerde şurada. Bir kağıt yüzüne bir imzayı kaybetmişim, kağıdım yok, mahvoldum gittim maddi. Adam almış gitmiş, bir ispat edemiyorum yani. Kağıdımı verdim kaptan abiye rahmetli. O da öldü, kasadaki Fikri Hoca'ya kaldı, o da atmış bilmem ne kağıdı. Benim de kağıdım yok, dünya kadar zarar. 50 sene yaşasam o şeyi toplayamam. Eserleri, Kur'anlarım, şeylerim, yazmalı hep gitti. Ya şimdi diyorum bu kağıt, öyle bir pişmanlıklar çektiğim birkaç olay var hayatımda. 3-5 var. Ya o pişmanlığı çekerken var ya ayağımı kessen duymam ha. Bak kes yani gel. Ya, nasıl yaptım ya? İnsan bunalıyor bazı kere ya. Yani şimdi onun için bir de şöyle. Yani işi toparlamak mümkünken kaçırınca zaten pişman oluyorsun. Bir fotokopi çeksene. Kaptana güvendin de kaptan ölümlü daha. Kaptan öldü. Arkadan gelen kasayı düzgün tutamadı işte. Sen şimdi burada bu insana güveniyorsun. Ne demişler sana? Duvara dayanma yıkılır, adama dayanma ölür. Şunu yapsa Allah'a dayan. Sen bu kadar vaaz ediyorsun be adam. Kur'an sana söylüyor ki senet yapın, yazışın. Yazıyı başkasına bıraktıktan sonra yazı neye yaradı? Adam öldü gitti, evi yandı, deprem oldu. Niye birkaç yere alıp koymuyorsun, imza almıyorsun alacağını, vereceğini? Sünnete muhalefet. Yan dayan. Ölene kadar da yanacağım. Bak yine pişman. Bak hala. Niye? Enayiliğin lüzum yok arkadaş. Helal malımı babamın imkanlarıyla aldığım helal malımı niye yedirdim ona buna? Cık, olmaz ki yani. Bu da haram. Bu da haram israf. Yani Kur'anlar, eserler gitti. Adı geri gelmiyor. Onun için pişmanlığın ne olduğunu bilirim. Ve hakikaten diyorum o anda dişimi uyuşturmadan çek yani. Direkt çek yani. İşte budur. Misal vereceksin. Dünya ile ahireti örneklendireceksin. İşte cenneti adam görüp ulan ben burayı kazanabilirdim. Bak bak kazanabilirdim. Şimdi ben buraya girebilirdim. Bir de ebedi çıkmamak üzere. Şimdi ne oldum? Ateşe gidiyorum. Burayı kaçırdım bir şey değil. Ulan bari cenneti kaçırdık. Parkta yatalım. Parkta yok. Ya çadırda yatalım. Kapıda çadır açayım. Kızılay çadırı var mı? O da yok. Ulan muhacirler denizde, gemilerde boğulmak üzere bilmem ne. Ya denize gideyim bilmem ne. Botun üstünde kalayım. O da yok. Hudut sınır kapısında kalayım ya. Tuvalet olmasın, abdest olmasın, yemek olmasın orada kalayım ya. Yok. Cehenneme gideceksin. Yanacaksın. Kaçırdığın bir yana yanmak var. Onun için ya Rabbi keşke bize bunu etmeseydin. Kale. Mevla cevap verecek. Zâke. Ben özellikle sana erattü kastettim büküm. Size bu işi gösterdiğim şu muameleyi özellikle yaptım. Başkasına bunu yapmadım. Bak Firavun'a yapmadım diyor. Karun'a yapmadım diyor. Şeddat'a yapmadım diyor. Size özel muamele yaptım. Ya Rabbi bizden ne istedin bizden? Biz sana ne ettik? Ne ettiniz siz? Küntüm siz idiniz. İzâ halevtüm tenhada gizli kalınca bağraztümü karşıma çıktınız niye bana? Bağraztümü çıkış yaptınız. Önüme göründünüz niye bana? Yani işlediniz ben de gördüm. Bil azaimi. En büyük günahları yaptınız. Kimse yok bilmem ne. Zina yaptınız. Livata yaptınız. Eşcinsellik yaptınız. Normalde hiç kimse gördüğü yerde namazda, abdestli, hacı, hoca. O sonra görüyorsun 40 tane çocuğa tecavüz etmiş. Öğretmen. 50-60 yaşına gelmiş. Dini bir kurumda, kuruluşta, vakıfta, dernekte hocalık yapıyor. Talebeleri al götür eve, oraya, buraya. Yatakta çıplak soy çocukları, küçücük çocukları. Karısını gönder başka yere. Ben çocuklara ders okutuyorum bilmem ne. Aman ya Rabbi, ya Rabbel alemin. E Mevla görmüyor musun seni arkadaş? Kaç yaşına gelmişsin? Bu kadar ayet hadis okumuşsunuz, dinlemişsiniz. Bilmem şu vakfısınız, bu vakfısınız, şu derneğisiniz, bu derneğisiniz. Yani nasıl sen bu kadar çocuğa tecavüz ediyorsun? La havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Siz benimle tenhada kaldığınız zaman büyük büyük günahlarla karşıma çıkardınız. Ve idealle kıytüm, ama karşılaştığınız zaman ennase insanlarla toplantı var. Vakıf toplantısı, dernek toplantısı. Yani o da gelmiş, bu da gelmiş. Lakitumu, kavuşurdunuz onlara, karşılarına çıkardınız. Muhbitin. Muhbit yani mütevazi. Beyefendi. Nasılsınız efendim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Maşallah, barakallah falan falan falan. Bizim İslami kurumlarda da bu hareketler bol olur. Şu derneği, bu derneği, şu vakfı, bu vakfı. Dolu toplandılar bayağı. Kimi İrancı, kimi Vehhabi, kimi Şii, kimi diyalogçu, kimi bilmem ne bela, Akif'in dediği gibi. Ben. Çıvıç çarşısı. Şimdi hoca efendi, sen bu kadar solcu, ateist, deist, meist, iist, dolu, dolmuş. Bunlarla uğraşmıyorsun da niye bizim İslamilerle uğraşıyorsun? Ama Allah Teala onlarla uğraşıyor. Çünkü diyor ki gizli de işler yapıyordunuz. Açıkta çok mütevazi, mübarek duruyordunuz. Şimdi ben solcuyla laikim diyen, namazsız, abdestsiz, inanmayan adamı niye misal vereyim? Adam zaten içkiyi açıkta da içiyor. Gizli de içiyor. Adam zaten karıyı parkta da götürüyor, affedersin. Efendim gizliden de götürüyor. E şimdi bu adam zaten Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz olmuş. Adam gazetede yazıyor. Bekir Coşkun. Ne diyor? Bekir Coşkun muydu? Hürriyet'ten ailesinin sözcüsü de. Urfalıymış o. Ulan bu Urfa ne diyor? Ne berbat yer diyor. Hala düzeltemedik diyor. Niye diyor? Parkta bir erkek kız diyor. Yan yana oturup diyor. Elini tutamıyor ya. Yapışamıyor diyor ya. Bu Urfa ne bozuk yer diyor. Urfa'yı hala düzeltemedik. İşte Urfa onun için İstiklal Madalyası'nı bugün hak etmiş Urfa. 96 sene olmuş. Hala kız erkek parkta öpüşemiyorsa madalyalık olmuş Urfa. Ama adam rahatsız oluyor arkadaş. Adam diyor ki niye öpüşemiyor arkadaş? Şimdi bu adamı ben bu hadisten çıkaramam ki misal. Çünkü bu zaten ortalıkta her şeyi yapın diyor. Yapmazsanız diyor ilerleyemezsiniz diyor. Şimdi burada neden bahsediyoruz? Dini kurum kuruluşlardan. Neden? Mevla buyuruyor. Gizlide en büyük günah. Zina. Fiili livata. Kadınlar. Kapalı mapalı. İçeride birbirinden lezbiyenlik. Var var. Her şey olabilir. Her sınıf insan var yani bu. Allah'ın kullarıyız. Ondan sonra millete karşı geldi. Dernek toplantısı, vakıf toplantısı, bilmem ne cemiyet toplantısı, cemaat toplantısı. Herkes nasıl? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hacı efendi, hoca efendi, hafız efendi bilmem ne. Birbirine hürmetler, tazimler, 40 senelik eğitim adamı, kuruluşumuzun bilmem nesi, madalya bile takıyorlar bazı namussuzlara. Bilmeden tabii. Adam çünkü dışarıya göstermiyor. Mevla bile, sen gizlide ne dolaplar çevirdin, millete de mütevazi göründün, zannettin ki millet yuttu, Müslümanlar da seni bir adam sandı. Bana da yutturdum zannettin, öyle mi? Ha, türaune, gösteriyorsunuz ennase insanlara. Bunu mahşerde söyleyecek. Bugün bu rezilliği duyup da yarın başımıza gelmeden şimdi tevbe edip de Allah'la aramızdaki gizli alemi düzeltelim demeyecek miyiz hala? Buna mı çarpılmak istiyoruz bu duruma? Cennetin kapısına gidip de mi döndürülmek istiyoruz? O zaman direkt cehenneme gitsek daha iyi değil mi? Bak adamlar öyle duruma düştü. Gösteriş yapıyoruz bi hilafima. O şeylerin tersini ki tuğtuyu veriyordunuz niye bana? Min kulübüküm. Kalplerinizden bana verileriniz öyle değil. Niye? Kalbinizde Allah korkusu yoktu. Ben kalbinizi görüyordum. Ama insanlara Allah'tan korkar gibi gözüküyordunuz. Gidiyor gizli gizli zina yapıyor. Ondan sonra milletin içinde oradan bir kadın geçiyor. Bacağı açık, bacağı açık. Hemen estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Bütün bir Allah Allah ne takva adam. Gidiyor zina yapıyor halbuki. Millet var diye karıya bakmıyor. Harekete bak şimdi. Hareketlere bak hele hele ya. Ulan numara yapma. Estağfurullah, estağfurullah. Her zaman bak. Bak demedik. Bir kere daha bakmasan bir günahın az olur. Ben sana madem içeride zina yapıyorsun dışarıda her karıya bak mı dedim şimdi. Fakat hareket yapma. Estağfurullah falan. Böyle bir hareketler falan. Ne biçim giyiniyorlar ya falan. Bu hareketler var ha, ben gördüm ya. Yaşadım ya. Adam ne hareketler yapıyor? Her yol var. Böyle gözünü kapatıyor bilmem ne. Ne biçim giyiniyor bu millet? Yoldan çıkmış ya millet, sapıtmış falan. Hele bırak milletin başını bacağını ya. Kendine bak ya. Ne haldesin, gizli kaldın mı ne? Çanaklar kuruyorsun, sütler döküyorsun ya. Sizin kalbinizde ne vardı bana verdiğiniz? Allah korkunuz yoktu. İhlas yoktu. Sadakat yoktu. Dürüstlük yoktu. He. İnsanlara ne veriyordunuz gösteri, görüntüde? İhlaslı, muhlis, muttaki, haramdan sakınan falan filan. Hiptüm, korktuğunuz saydığınız ennase insanları. Siz insanlardan çekindiniz. Efendi Hazretleri'nden bir çocuğun gördüğü yerde yapamayacağın işleri. Efendim senin sözüne baksın. Bir çocuk baktığı zaman yapamayacağın işleri. Mevla'nın zulmüne nasıl yaparsın derdi. Siz insanlardan korktunuz. Velem tehabu saymadınız ni beni. Ben yok muydum Allah buyuruyor. Hiçbir benim saygım yoktu. Hele Recep ayında, haram ayında. Şu mübarek yasaklı günahlar kat katlanmış. Biraz insan fren yapar ya. Bir haram ayın hürmeti var. Girdik 3-4 gün oldu. Gecen cuma gecesi girdik. Ve ecleltüm. Tazım ettiniz, yücelttiniz ennase insanlar. Yani insana değer veriyorsun. Onun yanında karıya bakmıyorsun. Onun yanında hiç içmiyorsun. Bir adam görüyor diye zina yapmıyorsun. Bir adam görüyor diye kumar oynamıyorsun. Bir adamın gördüğü yerde o filmi seyretmiyorsun. O diziyi izlemiyorsun. Yanında o olsa o diziyi açamazsın yani. Ama yalnızsın nasıl olsa her yol var. Zıp zıp zıp. İnsanlara değer verdiniz. Velem tücillûni. Bana tazim etmediniz. Beni büyük saymadınız Allah buyuruyor. Beni büyük saymadınız. Kimden sakındın? Kimin için terk ettin? Onu büyük saydın. Benim huzurumda yaptın demek beni büyük saymadınız. Ve teraktüm linnâs. Bazı günahları terk ettiniz. Ama niçin? İnsanlar görmesin diye terk ettiniz. Velem tetruku bırakmadınız li benim hatırım için. Ya Allah var beni yaradan yaşadan. Onun hatırı için şu günahı gizli de yapabilirim ama senin hatırın için kurban olduğum sana bıraktım Allah'ım. Dediniz mi bir gün? Demediniz. Peki. Mevla buyuracak. Ben de size ne yaptım? Cezan bir farka. Tıp atıp uygun ceza yaptım. Niye? Sen ki içim başka dışım başka. Ben de sana önce cennete gönderdim. Ondan sonra hadi bakalım şimdi geri döndürün diyerek sen bana iki türlü mü muamele yapıyorsun? Ben de sana direkt cehennem yapmadım. İki türlü muamele yaptım. Daha beter yaptım. El yevme işte bugün üzîku tattıracağım. Küm size elîmel azab. Can yakıcı azapları cehennemde tattıracağım. Sizin canınızı ciğerinizi yaktıracağım. Ama başkalarından bir farkınız olacak. Firavundan, Karun'dan bir farkınız olacak. Ebu Cehil'den bir farkınız olacak. Neden? Ma ma hürimtüm. Üstelik mahrum edileceksiniz. Mines sevap. Onlar sevaptan mahrum edilmedi. Neden? Hiç sevabı hak etmediğinden. Siz sevaplar da kazanmıştınız. Ama onları da iptal ettirdiniz. Gösteriş yaparak onları da bozdurdunuz. Benim rızam için ihlaslı olmadınız. Onun için siz cennete kadar gittiniz. Kokusunu da burnunuza çektiniz. Oradaki bütün nimetleri de gördünüz. Üstelik bunlardan göre göre mahrum oldunuz. Yani buralar sizin olacaktı, olabilecekken siz işi batırdınız manasını taşıyor. Onun için sizi tattıracağım azap kimseye nasip değil. Neden? Sizin mahrum olduğunuz sevaplar, göz göre göre kaçırdığınız mükafatlar onlara verilmediği, gösterilmediği için sizin azabınız sizi ateşten beter yakacak. Hasret ve nedamet insanı cehennemden çok yakar derdi Efendimiz. Onun için bu hadis-i şerif bize vaaz olsun, nasihat olsun, terhip olsun, korkutma olsun, uyarı olsun. Bir yandan da teşvik olsun ihlasa. Ve şu mübarek Recep ayı hürmetine Allah'ım ya Rabbim kurban olduğum bu rezilliklere uğramaktan cümlemizi muhafaza ile senin ayın hürmetine Allah'ım Recep Şehrullah hürmetine Allah'ım kurban olduğum bu ayda hayırlar bereketlere nail eyle. Şaban ayının bereketlerine nail eyle. Ramazan şerifi hayırla baliğ eyle. Allah'ım şu üç aylarda mutlaka temizlenmek, günahlardan arınmak, ihlasa kavuşmak, nefsi şeytanın bütün vesveselerinden, riyasından, şirkinden, celisinden, hafisinden, kebirinden, sagirinden, Allah'ım cümlesinden bizi mutlaka halas eyleyip ve şüphesiz bir şekilde tertemiz kurtararak yarın ahirette huzuruna rızanı kazanmış şekilde rızan üzere kavuştuğun kullarına ilhak eyle. Amin diyen dilerini harcayayım. Azad eyle bu sohbeti. Bu hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinleyenleri, dinletenleri cümlemizi affeyle, mağfiret eyle, lütfeyle, kerem eyle. millete dinletenleri de, bu sohbete teşvik edenleri de, insanlara bu dersi ulaştıranları da, hep hayırlı muratlarına nail eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyna Muhammed ve ala aleyhi sallallahu teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.